międzynarodowiony. Wśród zabitych są obywatele kilku europejskich państw. Ponad 150 osób miało holenderskie paszporty. Poinformował o tym premier Holandii Mark Rutte. To dramatyczne wieści. Jestem wstrząśnięty. Holandia jest w żałobie. Sąsiednia Belgia też jest w szoku. Wśród ofiar katastrofy jest 5 obywateli tego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W ustaleniu przyczyn katastrofy Boeinga 777 chcą pomagać także Rosjanie. Taką gotowość zgłasza MAK, Międzypaństwowy Komitet Lotniczy. Zgodnie z Międzynarodową Konwencją Lotniczą obowiązek przeprowadzenia śledztwa ma państwo, na terytorium którego doszło do katastrofy. Rosyjscy eksperci z MAK znają ten przepis, ale podkreślają, że malezyjska maszyna spadła na tereny kontrolowane przez separatystów, co utrudni władzom w Kijowie zebranie materiału dowodowego. Wszystkie nasze śledztwa są prowadzone zgodnie z międzynarodowym prawem. Takie rekomendacje wystawia rosyjskiemu MAK-owi wiceszef tej instytucji Siergiej Zajko. Ekspert nie dodaje jednak, że w stosunku do postępowań Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego zgłaszanych było wiele uwag zarówno zagranicznych, jak i rosyjskich linii lotniczych. Między innymi Polska podważyła ustalenia MAK dokonane po katastrofie smoleńskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec serwisu Zbigniew Ziobro w Trójce o jednoczeniu prawicy. Trwają rozmowy. Rozmowy Solidarnej Polski i Polski razem z PiS-em. Ziobro podkreśla, że cały czas ustalane są szczegóły dotyczące możliwości zawarcia porozumienia między partiami prawicowymi. Jest nadzieja, bo jeżeli w poprzednim fazie, tydzień temu, były publiczne apele, ale nie było rozmów, to nie zwiastowało niczego dobrego. Ale teraz, jeżeli są już intensywne rozmowy, to z tych intensywnych rozmów może wyniknąć konkret, który sprawi, że obie strony spotkają się w pół drogi albo w jakiej tam fragmencie drogi i uznają, okej, możemy razem walczyć. Do ostatniego spotkania na linii PiS Solidarna Polska i Polska razem doszło w środę. Prawicowi politycy nabrali wody w usta, o żadnych szczegółach mówić nie chcą. Kolejny serwis w Trójce o 10:00. Zapraszamy. Sport i Krzysztof Łoniewski. W środę wstydu najedli się piłkarze Legii Warszawa, a wczoraj Lecha Poznań. W drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy przegrali na wyjeździe z Nome Kaliu z Estonii 0-1. Wygrał za to Ruch Chorzów, ale tylko 3-2 i to u siebie z jedynym profesjonalnym klubem z malutkiego Liechtensteinu FC Faduc. Dwa gole dla niebieskich strzelił obrońca Piotr Stawarczyk. To dopiero pierwsze spotkanie, nie ma się czym zachwystywać. Wiadomo, cieszę się z tych bramek, bo chyba pierwszy raz strzeliłem dwie bramki. Dobrze, że się udało wygrać. Wiedzieliśmy mniej więcej, na co ich stać. Szkoda tych straconych dwóch bramek, ale na pewno jesteśmy dobrej myśli przed rewanżem. Wczoraj w eliminacjach Ligi Europy grał też Zawisza Bydgoszcz. Nieznacznie 1-2 przegrał w Belgii z Waregem. Ciekawe, jaki wpływ będą miały popisy naszych drużyn w europejskich pucharach na frekwencję na trybunach w pierwszej kolejce T-Mobile Ekstraklasy. W całych rozgrywkach czarnym koniem może być Lechia Gdańsk. Uważa były piłkarz, teraz ekspert NC+, Maciej Murawski. To jest zespół, który wydał najwięcej pieniędzy na transfery, sprowadził ciekawych zawodników. Już końcówkę sezonu miał niezłą, więc myślę, że Lechia Gdańsk, jeżeli trener, który przyszedł, będzie potrafił to wszystko ogarnąć, to myślę, że Lechia Gdańsk może być taką pozytywną niespodzianką. Dziś na początek pierwszej kolejki dwa mecze. Pod Beskidzie w Bielsku Białej o 18:00 zagra z Pogonią Szczecin, o 20:30 Beniaminek Górnik Łęczna spotka się u siebie z Wisłą Kraków. Stal Gorzów spotkała się z kolei z Unibaksem Toruń w zaległym meczu 10. kolejki w żużlowej Ekstralidze i wygrała 53-37. W tabeli jest trzecia, Unibaks 5, prowadzi Unia Tarnów. A w Tour de France Michał Kwiatkowski awansował na 11. pozycję w klasyfikacji generalnej. Prowadzi bez zmian Włoch Vincenzo Nibali. Wczoraj po finiszu z grupy zwyciężył Norwek Aleksander Kristoff. Dziś kolarze wjeżdżają w Alpy. A teraz 13 etap, niemal 200 km Saint-Étienne do Chamrouze, stacji narciarskiej, do której można się dostać tylko po długiej, stromej wspinaczce pod obłoki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejny serwis sportowy w Trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Kolejny słoneczny i bardzo ciepły dzień przed nami. Na południu Polski będzie się chmurzyć i tam lokalnie możliwe także gwałtowne burze i ulewy. W większości regionów od 28 do 30 stopni chłodniej, w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku i Zakopanem 24-26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt mistrzem wszystkich sztuk. Tylko teraz kulturalna promocja sztuki w Mediamarkt. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. Mediamarkt.pl.

Mianowicie Justyna i Paweł napisali, że jeszcze tylko dzień w pracy i ruszamy do Jarocina na festiwal. Pogoda zapowiada się piękna. Mamy nadzieję, że czeka nas moc wrażeń. Na pewno wszystkim Państwu życzę dobrej pogody, a poza tym jutro cudownego odbioru nowych sytuacji. Jutro nowe sytuacje w Jarocinie. Jeszcze raz na żywo z udziałem gości. Republika będzie pięknie i liczę na Państwa relacje w poniedziałek w trzech wymiarach gitar. Lodowcy już po dzisiaj założymy im nowe portugalne zamknę nos. Podnoszone po produkcji grot. Nową farbą wyrównamy ich. Nowym hasłem maszumy być. Maszumy być. Maszumy być. Maszumy być. alp3.pl Arktyka, a teraz znak równości. Nowe sytuacje jutro, wyjątkowa sytuacja w Jarocinie. Będzie piękny koncert, nowe sytuacje jeszcze raz. Ta płyta z 1983 roku będzie zaprezentowana na żywo jeszcze raz. Zespół Republika i goście. I koniecznie proszę Państwa, którzy tam się wybierają, aby Państwo napisali do radia, jak było. Na razie trwają próby, próba działa. Pozdrowienia z Krakowa, słońca nie ma. Ania, Katarzyna, mam nadzieję, że działa. Chciałem powiedzieć, że w Pszczynie jeszcze przyjemnie, bo mamy trochę chmur. I oczywiście Kasia nas pozdrawia. Czemu pana nie będzie dziś wieczorem na liście przebojów? Dlatego, że będzie Marek i to na liście wyjazdowej. W Wałczu tym razem spotykają państwo Marka Niedźwieckiego. No a Ania pisze jeszcze, ruszamy tym razem nie do Warszawy, ale do schroniska Orle w Górach Izerskich, gdzie będziemy oglądać niebo przez teleskopy naszego przyjaciela astronoma. Z serdeczności otrzymujemy z pięknego Gdańska. Bardzo dziękujemy. No a Państwa prosimy o to, by głosować. Na co? Jest tam tysiące utworów. You'll Never Let Me Down, tak jest zatytułowany ten utwór, czeka Vertical Horizon. W zestawie do głosowania na listę dziś Marek Niedźwiecki z Wałcza poprowadzi kolejne notowanie. No i pewnie będzie sporo gości i znowu będzie sporo pozdrowień. I takie, mam nadzieję, bardzo przyjemne spotkanie, dlatego że dziś zapowiadana jest dość taka ładna aura. Cóż tam jeszcze? Aha, to wstyd i hańba, co teraz powiem. Wstyd i hańba dla mnie, bo jeszcze nie rozpakowałem nowej płyty Olafa. Olaf Deriglasow, ale w zestawie do głosowania utwór zatytułowany Grzeczny. Deriglasow Grzeczny, tak jest zatytułowany ten utwór, też znajdą Państwo ten polski utwór z nowej płyty Olafa w zestawie do głosowania. Jest list Przemysława. Proszę zaprosić słuchaczy trójkowych do Ścinawy. Dzisiaj i jutro odbędzie się tam wielkie święto bluesa. Po raz siódmy ścinawski blues nad Odrą. W tym roku m.in. Cree i Calvin Jones Band. A dzisiaj już, pisze pan Przemysław, konkurs zespołów amatorskich. No to zapraszamy Państwa. Ścinawa. Tam dzisiaj siódma edycja Ścinawski Blues nad Odrą. No a jeśli chodzi o bluesa, to ta najbardziej oczekiwana, myślę, że nie tylko przeze mnie, przez Państwa także płyta, która ukaże się pod koniec lipca, to jest płyta poświęcona Eve Howdzie dla J.J. Cale'a. W zestawie do głosowania Eric Clapton. We'll be right back. Ale by było pięknie, gdyby choć na chwilę to było miejsce pierwsze listy przebojów programu trzeciego. No zobaczymy. Wszystko w Państwa głosach. Lista przebojów programu trzeciego, strony internetowe. 10 ukochanych utworów. To był Eric Clapton i Call Me The Breeze. Utwór J.J. Cale'a. Ta płyta w hołdzie dla niego pojawi się w trzech wymiarach gitary pod koniec lipca, bo ona wtedy zapowiedziane jest jej wydanie. Co to miałem powiedzieć? Aha, piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335 i pan Paweł napisał: w Zasaniu koło Myślenic pada deszcz. A pan to trochę leniuszek. Jarocin nie, Wałcz nie, tylko studyjko na Myśliwieckiej. No cóż, panie Pawle, troszkę mnie pan rozgryzł. Kocham to miejsce, a poza tym mam już swoje lata. W zestawie do głosowania Beck. Heart is a Drum to tytuł tego utworu. Beck też czeka na Państwa głosy. Dzisiaj lista z Wałcza po godzinie 19. Marek odezwie się z Wałcza do Państwa. Bartosz Gil do nas dołączył. Będzie czuwał nad całością przebiegu dzisiejszej LP Trójki, a zatem już spokojnie. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 299. Smart TV LG 42 cale 3D 500 Hz wbudowane Wi-Fi za 1890. Samsung LED TV 32 cale 100 Hz za 899 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj Paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ze 17.10, jak zwykle o tej porze w LP Trójce w piątek, od pewnego czasu spotkania z kulturą, czyli Jan Niebudak. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Dziś sporo wieści ze świata filmu. Dobrych wieści, dodajmy, dotyczących festiwali dobrze znanych z Anteny Trójki. A zatem miło nam przekazać informację, że tegoroczne edycje festiwali Nowe Horyzonty we Wrocławiu, początek już w przyszłym tygodniu, czy toruńskiego Toffee Fest, otrzymały dofinansowanie z programu Kreatywna Europa. Wsparcie otrzymał też Planet Dog, który odbył się w maju. W każdym z przypadków mówimy o kwotach około 50 tysięcy euro. Pełna lista imprez, które otrzymały dofinansowanie, na stronach Kreatywnej Europy. Z kina przenosimy się do księgarni, choć zwracamy się w stronę tych, którzy na co dzień nie mogą skorzystać z jej oferty. Mowa o osobach niewidomych i niedowidzących. 300 tysięcy. Na tyle szacowana jest liczba Polek i Polaków mających problem z przeczytaniem czarnego druku. Traktat z Marrakeszu, w większości z nas zapewne nie mówi zbyt wiele, dla wspomnianych osób jednak to szansa na poprawienie jakości życia, bo tak można chyba określić ułatwienie dostępu do książek czy prasy, także tej najnowszej. O tym właśnie mówi wspomniany dokument, podpisany m.in. przez przedstawicieli Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich, m.in. Polski. Warto wiedzieć, że spośród wydawanych na świecie publikacji tylko 5% drukowanych jest w dostępnym dla takich osób formacie. Unia Kultury. Liczymy zatem na zmianę tej sytuacji i przenosimy się na chwilę do pięknej Wenecji. Otóż włoskie portale rozpisują się ostatnio o wizycie w tym mieście Bernarda Henri Lewiego. Słynny francuski pisarz i intelektualista gościł tam z okazji pokazu swojej sztuki, a właściwie dwugodzinnego monologu w wykonaniu aktora Jacques'a Webera, zatytułowanego Hotel Europa. Oto co m.in. autor mówił radiu 24 Il Sole, spytany o sytuację europejskiej kultury na konferencji prasowej przed spektaklem. Za kilka godzin udam się do La Fenice, najpiękniejszego teatru na świecie. W piątek, kiedy odbędzie się spektakl, wypełnią go ludzie przybyli z Wenecji i spoza niej. Przybędą tam, by posłuchać o ludziach takich jak Dante, Goethe, Pessoa czy Kafka. Oto europejska kultura. Nie można mówić, że jest martwa. Nie wolno tracić nadziei. Dodajmy, że część medialnego zainteresowania związana była z tym, że Francuz bardzo pochlebnie wypowiedział się o włoskim premierze Matteo Renzi. Dość o polityce, wróćmy do kina. Festiwal w Gdyni zaczyna się już za niecałe 2 miesiące, a w jego trakcie odbędą się m.in. warsztaty pod hasłem Frontem do widza. Idea bardzo prosta. Chodzi o to, by już na etapie pracy nad scenariuszem twórcy filmowi pamiętali, kto będzie adresatem ich filmów. A zatem, żeby pamiętać o widowni. Warsztaty, na które zapraszają Kreatywna Europa, sekcja młodych producentów KIPA oraz Festiwal w Gdyni potrwają 2 dni. Część pierwsza otwarta przeznaczona będzie dla wszystkich akredytowanych gości imprezy. Część druga dla zespołów złożonych ze scenarzystów i producentów, którzy pracują nad scenariuszami filmów o potencjale międzynarodowych koprodukcji. Zgłoszenia do 11 sierpnia. Wszystkie informacje na stronie młodzi@kipa.pl. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Przygotował Jan Niebudak. Dziękujemy bardzo. A pan Piotr z kolei zauważył 2 ważne wydarzenia podczas ostatniej listy przebojów programu trzeciego. Po pierwsze, Artur wraca na szczyt i po 43 tygodniach pobytu na liście pożegnaliśmy Graffiti on a Train, ale Stereophonics wróci podczas topu wszechczasów, mam nadzieję. Panie Piotrze, zawsze możemy skorzystać z alp3.pl. Graffiti on a train. Oh no, oh no.

choose to lie. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right. Działa RDS. Natalie Imbruglia oczywiście, ale piosenek ciekawych było więcej, pisze słuchacz, na przykład Smoke. Ciekawa piosenka w zestawie do głosowania Be My. Autopromocja. To się stało w maju tego roku. Czołowa dama polskiego soulu i R&B spotkała się na trójkowej scenie z ogólnoświatową gwiazdą tego stylu. Publiczność i słuchacze byli zachwyceni. Exits come and go. Right across the pond. Zapraszamy na retransmisję wspólnego koncertu Ani Szarmach i Franka Macomba na antenie Trójki w najbliższą niedzielę, tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Teraz w MediaMarkt. Notebook Toshiba z dwurdzeniowym procesorem Intel oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1299 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 lipca, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Rozmawiają o tym, jak pomóc Ukrainie i jak wczorajsza katastrofa wpłynie na sytuację międzynarodową. Trwa spotkanie premiera z szefami MONU, MSZ-u i MSW. Kijów dopiero teraz zamknął przestrzeń powietrzną nad wschodnią Ukrainą. Większość linii lotniczych omija ten region od wczoraj. Miało być zawieszenie broni, jest ofensywa Izraela. W nocy w Strefie Gazy zginęło ponad 20 osób. Temat: katastrofa malezyjskiego samolotu pasażerskiego na Ukrainie. W kancelarii premiera trwa spotkanie Donalda Tuska z ministrami obrony narodowej, spraw wewnętrznych i zagranicznych. Szef rządu zapoznaje się z najnowszymi informacjami w sprawie wypadku Boeinga 777, które spłynęły w ciągu ostatnich kilku godzin. W katastrofie maszyny, która leciała z Amsterdamu do Kuala Lumpur, zginęło 298 osób. Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że na pokładzie najprawdopodobniej nie było polskich obywateli. Wciąż jednak nie wiadomo, jakiej narodowości jest około 40 ofiar. Po tej katastrofie wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Jak mówił w Trójce Tomasz Stryjek z Polskiej Akademii Nauk, tego kto i dlaczego zestrzelił Boeinga na razie się pewnie nie dowiemy. Może nawet nigdy się nie dowiemy na 100%, ale możemy mówić o wysokim prawdopodobieństwie, że to tak zwani separatyści rosyjscy na wschodniej Ukrainie tego dokonali. Podstawowym argumentem na rzecz takiej interpretacji jest to, że oni nie mają lotnictwa. Jak oni nie mają lotnictwa, to dlaczego armia ukraińska miałaby stosować zestawy przeciwlotnicze przeciw nim? Śledztwo i badanie przyczyn zdarzenia będzie bardzo skomplikowane i utrudnione, choćby z powodu miejsca wypadku, czyli terenu kontrolowanego przez separatystów. Już wiadomo, że toczonych będzie kilka odrębnych postępowań. Jedno śledztwo będzie prowadzone przez MAK, przez ten międzypaństwowy komitet państw dawnej WNP. Będzie oczywiście osobne śledztwo, nazwijmy je umownie ukraińsko-amerykańską, może holenderskim, może malezyjskim, prawda? Ale ono nie będzie miało dostępu do najważniejszych materiałów. W związku z tym wyniki tego śledztwa nie będą w pełni też wiarygodne. Według wiceszefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego katastrofę powinna zbadać międzynarodowa komisja. Uważam, że tak powinno się działać. Zginęła duża grupa obywateli z różnych krajów, między głównie Holendrów, ale też znaczna grupa Amerykanów. Myślę, że te państwa będą domagały się takiej komisji. Słyszałem już nawet wystąpienie sekretarza generalnego ONZ-u, Ban Ki-moona, który zapowiada. Natomiast czy powstanie? Trudno powiedzieć. Malezyjski Boeing rozbił się w obwodzie donieckim, gdzie toczą się walki między separatystami a ukraińskimi siłami rządowymi. Jak podaje agencja Interfax Ukraina, władze lotnicze dopiero teraz zamknęły przestrzeń powietrzną nad wschodnią Ukrainą. Ale wiele linii lotniczych, między innymi z Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii, już wczoraj zmieniło trasy swoich rejsów, tak by samoloty omijały ten rejon. Jak mówi ekspert lotniczy Leszek Chorzewski,